وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد، فبين أيدينا كتاب عظيم، كتاب عالم من علماء الإسلام والمشايخ المسلمين، الذي هو الشيخ عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم رحمة الله تعالى عليه، كتاب أصول الدعوة السلفية، كتاب شا إمام من مشايخ علماء الإسلام na mwanzoni mwa kitabu hiki au baadhi ya nusakh kumeweka tarjama yake kwa ufupi, kuzaliwa kwake kadhalika mpaka kufariki kwake. Alizaliwa mwaka 1387 hijiria na kufariki mwaka 1425 hijiria, na umri wake ulikuwa takriban au aqalla min al-40, chini kidogo ya miaka 40, 38, 39 ulikuwa ndo umri wake. Wahuwa imamu alim min ulamai almuslimin, ambao ni umri wa watu wengi kawaida, tayari ashakuwa ni ali mashaallah, mdhibiti misingi ya dini. Lakini utakavyoona katika tarajama yake, miongoni mwa mambo yaliyosaidia ni tarbia, walielelewa malezi ya kusoma kutangia umri wao mdogo, ikawa jambo la kusoma kwao ni jambo la kawaida, ni jambo ambalo mtu ameshalizoea, anajua amali yake ni ilmu, kwa afanye mchezo na jambo la kusoma, afanye mchezo. Kwa hiyo ni Sheikh alim usuli, ni mwana wa chuoni pia, ana vitabu na alafati mingi. Asili yake nyumba yake au nyumba yao ilikuwa ni nyumba Daru Bait au Beiti Diana wa Salama. Alizaliwa katika nyumba ambayo ina dini, nyumba ambayo ina nuru ya ilmu, nyumba ambayo haijachafuka. Athari ya nyumba inakumpata pia mtoto katika umri wake na katika makuzi yake. Na hapa kuna wasia kwa wale ambao ni shababu hawajaoa, kadhalika wale wanaooa na wale wenye familia, kurakizi katika kutengeneza familia zetu. Familia inakuwa na athari kwa mtoto katika makuzi. Shangaa mtoto mwingine ashakuwa ni salafu, lakini inakuwa jambazi malezi, yani ni makuzi yake. Nikisema hivi nanielewa, yani amekuwa tu, hata ukifuatilia pia miaka na watu wanaweza kushangaa, na ni salafu huyu, unaweza kuwa na shangaa, mnanielewa, mbona anafanya hivi na wakati ni salafu? Mnamshangaa anafanya, si tunamshangaa kwa salafu, ni mnamshangaa kufanya hayo. Mnanielewa au sauti ni kubwa sana? Yaani kuna mtu anaweza akawa ni salafu, afu nashangaa mbona salafu afu anafanya haya. Alafu kukutana na mtu ambaye ni familia yao, nyie mnamshangaa kufanya yale akiwa salafu, si tunamshangaa amekuwa salafu? Mmeelewa? Ewake namna alivyo familia ile, makuzi yani maisha yake, ndio jambazi, kumbe salafu. Ndio maana mnashangaa kufanya yale kawaida. Sasa tarbia ya familia inakuwa na athari katika maisha, familia inakuwa na athari katika maisha. Tamayaz rahimahullahu ta'ala mundu sigharihi bidhakaa walhazm, alipambanuka tangu akiwa mdogo akiwa na dhakaa, inshallah, kumbukumbu na jiti na jitihadi, mashaallah, hafidha alquran, وبدأ بطلب العلم وهو في الثانية عشر من عمره. حفاظ القرآن كان ذاك ولكي كتك مسألة علوم أكيو نميكك من التات نوناد ونبود مش أشيريو كان فيرو متشيريو لكن أتبع شيريو تموك الله سبحانه وتعالى تثبتيش بهي كلشا. فلقي من مشايخه العناية والاهتمام ما شاء الله كفاتا kutoka kwa mashaka wake masala ya inara somo kwa mashaikh na ulama ambao wamesimama imara, akawa ni mtu ambaye ni madhubuti katika mlango wa ilmu. Kwa akamgundua kuwa ni mtu ambaye anajitahidi na jitihad, kwa hiyo akawa ni mtu ambaye mashaallah anadiriki na kudhibiti ulumu nyingi. Wakana yuwadhibu ala durusi ulama wa ala man yashuru annahu lahu mundu adna au minhu adna faida. Alikuwa katika kawaida yake analazimiana na durusu za maulama, na kwa yeyote ambaye anahisi kwamba ana faida japo ndogo analazimiana naye ili aichukue. Twarihan tahayyuza wa tarafua, alitupilia mbali kujipambanua na kujinyanyua, hakuwa na sifa hiyo. Wa waswala wa thabara, akaunganisha jambo la ilmu akathibiti katika jambo la ilmu. Wabadala juhudahu fi sabili dhalika, akatoa juhudi yake ya kutosha katika njia ya ilmu. Hatta nala fi shibahu ma la yanaluhu ghayruhu fi zamanin tawili min ulumin kathira, mpaka akapata katika udogo wake yale ambayo wenye umri mrefu hawawezi kuyapata, yale ambao watu wangediniki kwa umri mrefu miaka mingi wasingekuwa kama yeye. Lakini bado mdogo akasema sawa katika elimu wa fununi mukhtalifa fani mbalimbali, wala yaktasir fi talabihi lilmi ala fanni wahid, hakukinaika katika jambo lake la kutafuta ilmu kwa fani moja. Bal qaraa fi fununi kathira wa qaraa fi hadith, soma fani mbalimbali, akasoma hadith, aqida, fiqh, usul, mustalah wa ulum al-lugha wa ghayriha. Wa qad dhakara ba'd al-ikhwa mimman 'arafa al-shaykh, ba'd yanduku katika wale waliomjua shaykh rahimahullah ta'ala, wa sama annahu kana yahfadh ba'd al-mutun al-'ilmiyya 'an dhahri al-qalb, alikuwa kihifadhi ba'd al-mutun zikawa katika kifua chake. Minha bulugh al-maram, alikuwa kifuani ya al-hafidh ibn hajar, sa'd al-mustaqni' al-hajjawi فقه القصيدة النونية لو كبواكي يكوى كفوان ابن القيم ألفية تتكى نحو ابن مالك معروف ما شاء الله. قولي قولي ما هي إمام رحمه الله تعالى تلقى رحمه الله تعالى تعليمه بمدينة الرياض، بسمكت كمدينة الرياض مرحلة ابتدائية التحق بالمعهد العلمي التابع لجامعة الإمام سعود، بسمكت كجويجو، ثم التحق بكلية الشريعة من نفس الجامعة اسمها كلية الشريعة، فتخرج فيها في عام 1410، هذا تخرج معك في مجلة من نقوم. ثم التحق بالمعهد العالي القضاء، التحق ونغانا قد ينغى كتكتو أو كتك معهد العالي، وتحصل فيه على درجة الماجستير برسالة بعنوان التوثيق بالعقود في الفقه الإسلامي، رسالة الماجستير يكون عنوانه. ثم تحصل على درجة الدكتوراه عام 1422، وتخرج قد كان درجة الدكتوراه، وكانت رسالته عبارة عن تحقيق للكتاب الفوائد المنتخبات شرح أخص المختصرات في الشيخ عثمان بن جامع. قيو نمتوا بعد زيانة جامع العلم فاد بعض المشايخ واكي نبادي الكتاب بياك الحجة القوية على أن وسائل الدعوة توقيفية تلوي بسوم السلاهية سندي ابن أموكا وقت سوم الإنسان. الحجة القوية على أن وسائل الدعوة توقيفية هو جزيني نقوم هو وسائل نجية دعوة ziko vile vile hazibumwi. Hakuna ku kubuni njia za da'wa, lazima zitoke katika kitabu na katika sunna. Risala yake tuliwahi kusoma wapi? Wewe tazama Sultan, tuliwahi kusoma risala hii mwanzo mpaka mwisho, mashaallah. Kuna mbao nakumbuka minkanga huwa qalban au qalba samaa kadhalika muamalatu alhukam fi dhawi alkitabi wassunna. Kitabu tuliwahi kutumia la tadhakkaru, naam, tuliwahi kutumia kitabu hiki muamalatu alhukam katika masala ya muamala na hukam, muamala wa tawala katika dhawi alkitabi na sunna. منهاج أهل الحق والاعتبار. الحديث النبوي في ذم العصرية الجاهلية في رسالة معروف. الحديث النبوي إن شاء الله قد كذم العصرية الجاهلية العنصرية. حديث ذم توسلم سلم قد كذم العنصرية مسألة يا تعصب كذا وكذا زجاهلية na vitabu vingine. Kwa hiyo hayo ni kuhusiana na masala ya tarjama yake kwa ufupi. Naam, tufia Sheikh Abdul Salam bin Barjas masaa ya Ijumaa, alifariki siku ya jioni ya siku ya Ijumaa tarehe 12 mwezi wa Safar mwaka 1425. Wa hadha fi hadith sayarati, na hii kutokana na tukio la ajali ya gari itaanatwama, yani kutokana na ajali za gari kugongana. Ya hadal jamal as-salima fi tariqi audatihi ila Riyadh, akiwa anarejea kwake katika mji wa Riyadh. Qadiman ilayha min al-ihsa, kutokea katika maeneo ya ihsa. Fa rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a, ifariki jioni hiyo siku hiyo, na umri wake ukiwa ni miaka 38 takriban. Wa taraka hadhihi al-ulum wal-khazina, kaacha elimu hizi na hazina kubwa. Mazina anantafiu biha, bado tunanufaika nazo. Kanahu maana hayyan rahmatullahi ta'ala alayhi, kama vile yuko pamoja nasi. Hayyan na ndugu yetu, alaina an natarabba bihadhihi at-tarbiya, kuleleka kwa tarbia zao au maulamaa na mapito yao, na kunufaika kwa yale ambayo wameacha katika hazina. Rahmatullahi ta'ala ala a'immati al-muslimin. طيب كتاب الأصول الدعوة السلفية تصوم مقدم عليه سبوة منجي تقوى بعض منجي عجب بيت الكتاب كشان شاء الله منزي درس كيشو تندلير منزي منزو صميم الكتاب. كتاب الأصول الدعوة السلفية مسنجي دعوة السلفية كتاب مهم مهم kwa anwani yake, na muhimu kwa maudhui yake, na muhimu kutokana na muallif wake, mwandishi wake, na yale ambayo yamo ndani yake. Kitabu kinazungumzia juu ya usul ad-da'wa as-salafia, misingi ya da'wa ya salafia. وكما تعرفون أن السلفية هي الإسلام. هبا تنشاك قواتنا وزنزنا ووت من أجوه قوام السلفية لأول الإسلام ويهو كو كتابو كنا زنزي أجوه مسينك يو إسلام ويهو أليو واجه أنتم صلى الله عليه وسلم. كتابو كنا زنزي مسينك يو إسلام أليو واجه أنتم صلى الله عليه وآله وسلم. Na ni juu yetu kusoma misingi ya dini ya Uislamu, misingi ya manhaji hii na aqida hii na da'wa hii. Li anna man hafidha al-usula ghanima al-usula kama qala al-ulama. Man hafidha al-usula, atakayehifadhi misingi atafaidi kufika. Al-usul hiya allati tasilu ila al-maqasid, ndio hiyo ambayo itakufikisha wewe kwa malengo. Atakayejua misingi, basi atakuwa mtu huyo amefaulu kufika na kukusudia. Na kinyume chake, man hurima al-usulu hurima al-usulu, yeyote atakayenyimwa misingi amenyimwa kufika. Fala yasifu, hawezi kufika. Ili ufike lazima ujue misingi ya safari yako na njia yako uliyokanyaga. Kwa misingi iliyo ndani ya kitabu hiki, fahani'an hani'an thumma hani'an liman lazima hadhihi al-usul wa qara'aha wa wadhabaha wa tatbaqaha. Pongezi kwa yule ambaye ataijua misingi hii, akalazimiana na hii misingi na akaidhibiti na akaitwabikisha katika maisha yake. Wa hadha huwa alladhi nurid min aljamii' bidaya min anfusina, na hili ndo ambalo linatakiwa kwa watu wote, tukianza nafsi zetu ndo tunaolitaka hili. Lengo ni kulazimiana katika misingi ya da'wa hii ili tuweze kufika. Na ukilijua hili hautostaajabu kwa yule ambaye atakatika au amekatika njiani hakufika. Fama aswabahu minal musiba, kile kilichompata katika msiba miongoni mwa misiba mikubwa, annahu lam yutabbiq hadhihi al-usul, ni kwamba yeye hakutabikisha hii misingi. Wala tataajabu minhu, usistaajabu. Usistaajabu kwa nini hakufika au hafiki au atakaye katika mwingine na mwingine, usistaajabu. Miongoni mwa yaliyomkuta ni kutoitwabikisha hii misingi ya da'wa salafia. Nitaja misingi kumi. Miongoni mwa yaliyomkuta mtu ambaye hakuweza kufika njiani, yakamzonga yakimchota, kapigwa mitano, asiyejua misingi ya kila alichosimamia ni rahisi, kwa sababu hajui anakoenda. Ukitoka, mara nyingi tumezoea hapo kutoka Dar es Salaam, au kwa sasa unaweza kwenda Dodoma kwa makao makuu na Dar es Salaam au Dodoma, usipojua unapokwenda kwa dhabt, unaweza kupandishwa gari ya matomo. Haiwezekani. Wala unaweza kugombana makonda, vipi bwana? Unajua unakoenda bwana, twende watu watombe, twende uka nyuma tombo, labda wewe kama dini au ni bwana watu watu she wapi, mimi dawa, njia nyingi bwana, twende uka jua na njia matombo hapa naenda, kumbe hata wapitilizi. Inawezekana ukaenda kwa kitu, lakini wanaenda kwa shamba tombo na tu hapo naanza ugomvi. Kwa nini hukujua kabla kama unapotakiwa ni kwenda sehemu fulani, unatakiwa upite sehemu fulani, upande gari fulani na kadha? Hiyo ndio safari inakuwa. Tunaelewana hivyo? Sasa na watu kwenye usalafi wanashushwa njiani au wanapandishwa magari, sio? Bwana salafi, salafi anaenda wapi? Safari bwana, bwana tuacheni bwana, tutakutana huko. Wapi? Polini, anachochora. Ndiyo. Kwa nini? Kwa sababu asili watu hawakujua misingi ya dawa salafia, hawakuijua. Kwa wakabebwa na wahuni, wabebaji ni wengi. Wabebaji ni wengi, wanawalaghai watu. Nipenda nisome maneno ya Shikarabia hafidhahullahu ta'ala. Shikarabia hafidhahullahu ta'ala anasema katika hali ya kubainisha katika wale ambao wanawahadaa vijana katika dawa ya salafia na wanawatoa katika njia ya sawa, huku wao wakidhania kuwa wako sawa, anasema amma shababuna al-an, ama vijana wetu leo, ama vijana wetu leo, vijana wengi katika vijana wetu leo, almakhdu'un, ambao wanahadaiwa, wanadanganywa, فنحن نتأنى بهم سيسي تنواليديا تنواسكتكيا تنوانيا هروما ونعطف به عليهم نتنوانيا وقولنا هروما وننتحل لهم المعاذير لكن تنجاريب وتفتيا نمنا ينذر كمبها ولمدا وليوم بقسنا كجوا wamebebwa basi na kujua haki lakini alladhi nuridu minhum lakini tunawalitaka kwao hawa vijana ayyahra'u sari'an ila al'audati ila al-haqqi wageuke haraka haraka warudi katika haki baada ya kubainikiwa haki wa ayudriku annahum makhdu'un na wajue kwa wao wamedanganywa wamehadaiwa katwairi mahdu'i bihabba habati dhurra kama ndege anaweza kudanganywa kwa punje ya maji ya hindi afa kanasu ndege anatembea kwa punje ya hindi alafu akiingia watu waenda kula kitoweo si ndio wa kal hayawan almahdu' hatta yusaqu ila manhari kama vile mnyama anaweza kudanganywa akaswapa mpaka machinjioni akakatwa shingo fahakadha shabab wapo ambao wanadanganywa kwa staili kama hizo makhduun kwa lile tunalitaka kwao baada ya kuifahamu haki ayyahrau sari'an ila al'audati ila al-haqqi wa ayudriku annahum makhduun na wadiriki kwamba wao wamedanganywa khada'ahum ahlul bid'i wadh-dhalal wamewadanganya watu wa bid'a na watu wenye upotevu khada'uhum wallahi wa afsadu uqulahum wamewadanganya na wakaziharibu akili zao kijana alikuwa na akili kiongea naye kama kijana lakini ongea na sana babu wakati ana miaka 25 30 si kijana bwana ongea kana miaka 80 labda 90 sio haelewi hayuko sawa kwa nini afsadu uqulahum wameharibu akili zao kuna vijana wanaharibu kwa usalizi na vijana wanakuwa ni mashaallah yanatahasan kimona deza pia kesa lakini acha apigwe roba si ndio mtafuta vile mtu hata waje kama na wengi wengi akitazama kama akuelewelewi kasha tiwatiwa zile sindano zile cha unaweza kulewa leo hiyo sindano za ahli bid'ah wal ahwa ahli dhalal ko wapo ambao wamewadanganya vijana kwa staili hizo mpaka wakaziharibu akili zao wa hawalahum ila adawatin wakawageuza mpaka kama midoli vyombo hivi yani yeye binadamu mwenye damu mwenye akili kila amekuwa kama glass chombo au mdoli nikisema mdoli tengeneze kwa jina zuri yana wamegeuzwa kama vidude vitu fulani si binadamu kama ni hawa ni vijana ambao walikuwa wanapendeza na wanaonekana wangekuwa mashallah wana maslahi katika da'wa na umma na nafsi zao lakini wamegeuzwa wamekuwa ni vitu wanageuzwa twende wapi hivi twende leo wapi kuna kikao wapi safari nini yani watu wanageuzwa tu wanachezewa ni muda wa darasa akhi ni muda wa darasa kitabu usulu dawa salafia cha Sheikh Barjas kinasomeshwa twende huko wapi wanageuzwa kama midoli watu wanachezewa akili zao kwa Sheikh Rabi' hafidhahullah ta'ala anasema wala ibabi aidihim na wakaichezea akili zao wakachezea mikono yao wakawayumbisha namna wanavyotaka wao wakawa katika hali za namna hiyo tayib kisha anasema rahimahullah ta'ala falyahtarimu ruhulatahum basi na waheshimu safari zao wao si wako kwenye mwendo waheshimu vijana hawa safari zao na thamani ya dini yao waliyahtarimu manhajahum, waiheshimu manhaji yao, waliyarifu annahum al-ana fi hadha al-mawqi' ala batil, hawa vijana waelewe kuwa sasa wakati huu wako katika batil, wa annahum min ansari al-batil, na kwamba yale wanahangaika nayo sasa wananusuru batili zao, wananusuru batil na wananusuru watu wa batil, waliyarifu annahum al-ana fi hadha al-mawqi' ala al-batil wa annahum min ansari al-batil hatta yatubu ila Allah, ili watubie kwa Allah, wa yarji'u ila manhaji ahli al-hadith at-ta'ifa al-mansura, warji'u kwa manhaji watu hadith at-ta'ifa al-mansura, ambao manhaji ya haki, manhaji ambayo haina habari hizo za bid'ah na dalalat. هذا المنهج الذي استقر في هذا البلد من حوالي 250 سنة أو 300 سنة منهج ما استقر katika nchi hii ya Saudia bali katika miji mingineyo منهج ambao imestقر imetulizana takriban miaka 250 na zaidi watu wako katika manhaji hiyo inasomwa inasomeshwa ونفع الله به الإسلام والمسلمين نواتو كنفايكا ومن هذه الله كنفايشا وإسلام وإسلام ومن هذه قواتو نتكيو وإليو جبهيلو نشباب وإليو كنبهيو رمان هذه حقي وإن الأمة الآن تنتظر منكم أن تحملوا راية التوحيد والسنة التي حملها الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين والتابعون وأحمد بن حنبل وابن تيمية نأمة leo hii unakongojeeni shabab msiwapelekee mambo ya hovyo hovyo ya ajabu mambo na afkari za lalalat yasiyoeleweka na dini isiyoeleweka mseto mseto izbia mmechanganya na fik la umma leo hii unawahitajia mbebe bendera ya da'wa ya salafia walioibeba masahaba na maimamu kina Ahmad ibn Hanbal kina Ibn Taymiyyah. Umma unakusubirieni muibebe bendera hiyo, na bendera hiyo imejengwa juu ya hizi usuli lati yajibu alaina an tutbiqaha, ambazo ni wajibu juu yetu kuzitabikisha hizi usuli na hii misingi. هاي ما ليش خرابي حفظه الله تعالى. كوكت كا آوينا مفان وهيزي أزمنا كما هيزي تلزنازو دراسة هذه الوصول ودراسة المنهج السلفي نكت كمان بامبايو نيا مهم زيد واتو كي أجوا كو سبب هاي أنو يتكو سبب يكو يفذي واو نينياو أما واتو كاهيبي نمتو كجيت سلفي يعني التسمي بالسلفية والسلفية شيء التسمي بالسلفية شيء والسلفية شيء كجيت سلف نكيتو نو سلف نكيتو كنجيني ليس كل من تسمى بالسلفية أو بالسلفي صار سلفيا كما قال الإمام مقبل من هذا الوادعي رحمه الله تعالى ولا من تسمى بالسنية صار سنيا سيكلا نجيت سلف تكون سلف أو تكجيت متوى سنة تكون متوى سنة السلفية بهذه الأصول وسلف نكوى ميسينج إخوة وسلف نكوى كوى ميسينج أبو لازيمة واتوى يجوه سيكوى متمانيو كوى فينجينيبو تكوى نمابنزي وسلف لكن سلف تكواتا utajikuta unajiita na usalafi uko mbali na uko mbali nyingine uko ngambo na uko ngambo nyingine mbali mbali. Kwa nini? Kwa sababu ya kutojua na kutadhibisha hii misingi. Baada ya mukaddima wa an-nashir an-nashir ya tabaa hii ya kitabu ambao ni Daru Sabiri Minin katika uchapishaji مقدمة أبو متنبوليزو كتك كتابه هيك قبل كينجي كتك صميم الكتاب بعد مقدمة قال الناشر فالأمة الإسلامية هي خير أمة أخرجت للناس. أمة الإسلام رو أمة بورا أمباو مشغولي وقوات بوت أمة الإسلام أمة بورا أمباو مشغولي وقوات بوت watu ambao waomba Allah subhanahu wa ta'ala akachagua katika katika watu hao umma wa Kiislamu, lakini umma huo Allah akauchagua akaunyanyua daraja bi sharti alqiyam bi wajib al-amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar, kwa sharti ya kusimamia wajibu wa kuamrisha mema na kukataza maovu, ili umma huu bakie kuwa ni safi ni bora. Lazima liwepo jambo la al-amru bil ma'ruf wa an-nahyu 'anil munkar, lazima kuwepo na at-tarbiya wa at-tasfiya, lazima kuwepo na malezi na kuisafisha dini, hasa katika hizi zama ambazo dini inakuwa imeshachafuliwa, umesha zongwa zongwa vitu juu yake ambao vinaitwa dini hali ya kuwa si dini. Qala Allah Ta'ala kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, mmekuwa ninyi ni umma bora ambao umechaguliwa kwa watu, umma bora uliochaguliwa kwa watu kwa sharti naamrishana mema na kukatazana maovu. Ama watu wakawa katika mambo yao hakuna kusemana na kuamrishana mema, na wao wakaona katika sisi atakayetuamrisha mema huyo ni adui yetu, atakayesema tulionayo katika maovu, katika shirikiyat, katika bid'a na dalalat na munkarat, atakayetaka kukosoa huyo ni adui, basi huyo anakutosha na kuiondosha ile khairia iliyotajwa katika umma huu. Kwa umma huu umeitwa kuwa ni umma bora kwa sababu ya jambo la al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar wa a'zamu al-ma'ruf, na jambo ambalo ni maarufu iliyokuwa bora kabla ya zote tauhidullah azza wa jalla, ittiba'i sunnah, kumpekesha Allah na kufuata sunna. Kadhalik ashadul munkarat, munkari ambao ni mbaya kuliko zote ni ashirku billahi wa ba'dahu albid'a, kumshirikisha Allah kisha bid'a na hizo ifriyat na malalat. Kwa dawa ya salafia, dawa ya Uislamu inawapa watu sharafu hii kwa sababu ya jambo la al-amru bil ma'ruf wa an-nahy 'anil munkar wa da'wati ila Allah min a'zami mahami hadhihi al-umma, na kulingania kwa Allah ni katika mambo ya muhimu zaidi katika umma huu, wa ashrafi a'maliha, na katika mambo matukufu zaidi kuliko mambo yote. Qala Allah Ta'ala ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إنني من قول زوري كل قيولا نيلين غنيك الله ناك سيمها تكميني تتكو إسلام ونولين غنيك الله سبحانه وتعالى. قل هابا نتنجلز مقدمه قيسة مهم وقيدوا مهم لثمان يدعوة, lakini dawa iliyojengeka kwa misingi sahihi iliyotajwa katika kitabu kadhalika katika sunna za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kadhani hali inaruhusu kuwa tuishia hapo inshaallah. Ndio, ndio kwa maana بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.